Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, tornem a estar amb tots vosaltres després d'unes vacances que m'han tingut apartat de l'emissora durant un temps. Espero que el vostre estiu hagi estat ple també de tranquil·litat i esbarjo. Començarem la Gramola de l'Avi amb Paul González, un tenor vingut de l'orquestra de Duke Ellington. De fet, d'aquesta orquestra en van anar sorgint al llarg de la seva història grans músics. El més famós i important de tots va ser Johnny Hodges. Aquest no sols és el més gran ellingtonià, sinó que Hodges, a més, està considerat com un dels tres millors saxos alts de la història del jazz més clàssic. Altres també molt famosos de la gran orquestra són el trompetista Clark Terry o Cat Anderson. De fet, podríem estar un bon rato dient noms de grans músics que s'han fet un lloc a la història, partint de la banda de Ellington. Avui, però, tal com ja he dit, escoltarem a Paul González, una autèntica màquina de ritme i de swing i principal saxotenor de l'orquestra Ellington. En pocs treballs com a líder, totes les gravacions de González són obres aclamades per als afeccionats, on mostra que, a part de la seva faceta ellingtoniana, també podia donar molt de si com a líder. Escoltem a Paul González del seu CD Boom Jackie Boom Chick. Thank you. un acabament sobtat i una meravellosa interpretació d'un clàssic del nostre programa, Keith Jarrett, amb un bon munt de CDs al seu càrrec. Algun d'ells, la música ratlla el free amb melodies dissonants i sons de difícil escolta. Altres CDs ens regala a tots els seus seguidors amb els seus esperats CDs d'estàndards del més pur estil bebop, de so més assequible que d'altres. Jarrett té clares reminiscències de Bill Evans, tot i haver sabut crear la seva pròpia escola i el seu propi so. L'hem escoltat amb els acompanyants de sempre, Gary Peacock al contrabaix i Jack DeJohnette a la bateria. El títol del CD, My Foolish Heart, Live at Montré. El tema, el conegut, On Green Dolphin Street. És difícil de dir quin camí hauria seguit el trompetista Lee Morgan si no hagués caigut mort als 33 anys sota les bales de la seva companya gelosa a la sortida d'un club. El seu últim LP començava ja per primera vegada a mesclar sons elèctrics als seus temes. Era evident que, com tants d'altres, estava caient sota la hipnòtica influència de Miles Davis. La seva carrera va quedar truncada amb una de les millors col·leccions gravades del jazz de tots els temps, el segell Blue Note. Era evident que el trompetista buscava sortida als seus sons més típics i acústics del hard bop. Dins l'aire va quedar la pregunta què hauria passat amb el trompetista i el seu suposat canvi d'estil que semblava volia portar a terme si no hagués sigut assassinat. Era evident que mai es sabrà, però el que sí és cert és que encara no havia donat senyals d'una falta de creativitat. L'hem escoltat del seu CD Infinity. Seguim amb el guitarrista més funk junt amb el guitarrista més enigmàtic, John Scofield i John Abercrombie. Les seves diferències musicals no van ser problema perquè la seva unió fes un jazz personal i de gran qualitat. Tots dos músics estan influenciats per els sons del rock. Abercrombie va començar amb el bateria Billy Cobham i en Gatto Barbieri. Actualment, a més dels seus LPs com a líder, fa duo amb un altre saxo, també com ell, volàtil i enigmàtic, Charles Lloyd. Scofield, per la seva part, és un guitarrista que mai ha acabat d'abandonar els seus sons més rockeros i estripats, plens d'electrònica i ritmes hipnòtics. Dixie moonlight, Swanish yard, headed homebound just once more to my Mississippi Delta home. Southland's got that grand garden spot, although you believe or not, I hear those trees a-whispering, come on back to me. Muddy water round my feet, muddy water in the street. No, God don't shelter down on the Delta. Muddy water in my shoes, reeling and rocking to them low-down blues. They live in ease and comfort there, I do declare. Been away a year today to wander and roam. I don't It's muddy there, but this is my home. Got my toes turned Dixie way, round the Delta let me lay. My heart cries out for muddy water. My heart cries out. Madeleine Peyrox amb una veu que recorda a Billie Holiday. En els seus CDs, Madeleine mostra una bona dosis de talent i una veu satinada i suau que mereix ser escoltada, volguda per uns i menyspreada per altres, segons un concert que va donar al Festival de Jazz de Sant Sebastián, es va crear l'adjectiu estupentós, és a dir, estupend i espantós al mateix temps. Una gran veu per una part, però a on es perden els matisos. Peyrox intenta lligar notes i buscar escales trencant la melodia, tal com feia Billie Holiday. Però en el cas de Peyrox tot queda amb una sensació de fredor i falta de passió a on sembla intentar buscar una personalitat pròpia. El cert és que en els seus CDs la seva veu resulta molt més segura del que diuen els crítics dels seus directes. Thank you. Stephen Grappelli, el millor i el més famós violinista del jazz més clàssic, format dins el Gypsy Jazz de Django Reinhardt, el seu so ple de ritme i de swing en grans matisos de la música clàssica es va escampar per Estats Units i per tot el món. El francès Stephen Grappelli ha escrit la seva música en lletres d'or a dins del jazz. Seguim amb un altre gran pianista, McCoy Tyner, que quan ho requereix l'ocasió és un dels més potents jazzmans. També, però, pot ser suau i melancòlic. No en va, va ser l'acompanyant de John Coltrane a la seva època daurada del saxofonista. L'escoltem amb el seu trio i el tema de Ellington in a Mellow Town. Thank you. El jazz va néixer abans que s'inventés el fonògraf. Per aquest motiu és difícil parlar de l'any i encara més del primer músic de jazz. Possiblement el més important d'aquesta època fos el trompetista Buddy Bolden, que va acabar boig i amb el qual Louis Armstrong es va inspirar. Però del que sí es pot parlar és de la primera gravació de jazz. Sembla ser que per un cop els entesos i els crítics estan tots d'acord. El 26 de febrer de 1917, un combo de músics blancs liderats per el clarinetista Nick LaRocca i els seus quatre companys, amb el suport de la classe dirigent d'aleshores i marginant els verdaders creadors d'aquesta música que no podrien entrar dins un estudi fins quatre anys després, van gravar als estudis Columbia a Nova York els dos primers històrics temes del jazz, Liberty Stable Blues, que estem escoltant, i One Step. El nom del grup era The Original Dixieland Jazz Band, amb la paraula jazz escrita amb dos S's. Les Z's vindrien més tard, quan els blancs van intentar donar a aquest nom un caire impúdic i dubtós, tot i que això és una altra història. Els nostres músics de Nova Orleans van copiar els sons que venien del barri negre d'aquesta ciutat, anomenada Storyville, autèntic bressol del jazz. Tot i l'evident injustícia per al poble negre americà, la Original Dixieland Jazz Band tenen, però, sense cap classe de dubte, el citat privilegi. Un mes després, Victor, un subsegell de Columbia, llançà els dos primers temes, més un tercer gravat pocs dies després. Escoltem sencer el segon tema, gravat el 26 de febrer. Dixieland Jazz Band, One Step. So del saxo tenor més amable i cool de Stan Getz, amb el del saxo baríton molt més àcid i irònic de Jerry Mulligan, i una trobada de l'any 1957. Acabarem amb l'orquestra de Shorty Rogers. Aquest es va fer famós quan va ser cridat per Woody Herman i Stan Kenton durant algun temps per fer de compositor, arranjador i trompetista. I amb un nom es va convertir en líder de les orquestres de la Costa Oest durant un temps. Curiosament, alguns crítics de l'època van veure injustament una música massa rígida, recarregada i falta d'emoció amb els seus arranjaments. Amb aquest últim tema de Shorty Rogers, que deixo al vostre criteri perquè jutgeu o l'encertat o equivocat d'aquests raonaments, anem acabant el programa. Us donem les gràcies per la vostra atenció i escolta. Ens veiem la pròxima setmana. Adeu i a reveure.